تھا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی جدا کرے نہ کرے دل کو سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب سب طبیبوں نے دے دیا دوا نہ کرے نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے اور لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا خاکی تو جد آلہ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم

رشتے بھی آ چکے ہیں سر پر اور چلے گئے ناز اٹھانے والے تیرا ہی اب واسطا رہا ہے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بچا لو آ کر بچا لو آ کر بچا لو آ کر بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے میں قبر اندھیری میں سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اور اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے کرنا مجرم ہوں جہاں بار کا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں بار کا محشر میں برم رکھنا رسوا زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوا زمانہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، کیوں طول دو حضور کے دے وہ عطا کرے، خود جانتے ہیں کیا ہے میرے مدعا کی عرض، مجرم ہوں جہاں شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجرم ہوں جہاں پر ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آتا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، مجرم ہوں جہاں پر کا میں محشر میں برم رکھنا رسوا لینا رسوائے زمانہ دامن میں چھو نام مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظارے ہم کو دیدار عطا کرنا، شہن کے صدقے میں دیوانہ بنا لینا، حسنین کے صدقے میں دیوانہ بنا لینا، نہ ہوش رہے مجھ کو کچھ ایسی پلا دینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ جشن آقا سے غمیں تو عشق ہے اور پیار ہے، جھوم جاؤ۔

اکبر کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا کرنا کی شخصیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اور اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بار کا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں بار کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض کیوں کیوں تو حضور کے دے وہ عطا کرے خود جانتے ہیں کیا ہے میرے مدعا کی عرض مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت کتنی مجھ سے سالانہ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجرم ہوں جہاں پر محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آتا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ میں خدا کرنا جب وقت نظارے ہم کو دیدار عطا کرنا شہر کے صدقے مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا مصطفیٰ کو یہ نبی رات نبی اور مبارک محمد جانا مرحبا مرحبا آتا کی آمد ہے۔